ต่อจากนี้ขอเชิญรับฟังปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่กับปัจจุบันรู้ทันความเป็นจริงโดยพระเทพโสพลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เถระขอเจริญพรท่านกงสุลใหญ่และภริยาท่านรองประธานกรรมการอำนวยการท่านกรรมการอำนวยการและท่านสาธุชนวัดธรรมรามทุกท่านชื่นใจได้เห็นญาติโยมใส่บาตรเวียนเทียนหลายรอบวันนี้ได้ตักบาตรร่วมกันในวันปีใหม่ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเก็บดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันวัฒนธรรมเป็นคำที่กำลังฮิตในประเทศไทยปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยเราพูดถึงวัฒนธรรมวันนี้เรารับประทานอาหารกันก็แสดงถึงวัฒนธรรมไทยแม้เราจะมาอยู่ในประเทศนี้วัฒนธรรมไทยแท้ๆนี่ใช้อะไรรับประทานไทยแท้ไม่ใช่ไทยตะเกียบ มือ ไทยแท้ มือ แล้วมือนี่นะท่านในสมัยอยุธยาที่รับประทานด้วยมือเนี่ยการใช้มือนี่ไม่แสดงถึงวัฒนธรรมด้วยนะอยู่ๆเนี่ยท่านไปใช้มือนึกว่ามือในรับประทานอย่างเดียวมันมีรายละเอียดขั้นตอนของการพัฒนาว่าคนที่ใช้มือหยิบอาหารเนี่ยอยู่ชนชั้นไหนถ้าชนชั้นต่ำคำไม่เลอะเลย5นิ้วอ้าปากกว้างกลัวไม่อิ่มผู้ดีเขา4นิ้วเล็กลงมาหน่อยนะฮะ4นิ้วนะฮะลองดูใครเวลารับประทานต่อไปถ้า6มันนี่อีกต้นไม่บ้างนั่นแหละแน่นอนบรรพบุรุษอยู่ที่ไหนครับผู้ดี4นิ้วในรั้วในวัง3นิ้วนะท่านออกแขกนิดเดียวไม่อิ่มหรอกต้องไปรับประทานหลังฉากเราก็รับประทานด้วยมือมาจนมาถึงจุดหนึ่งวัฒนธรรมต่างชาติเข้าไปในประเทศเราเห็นควรจะต้องปรับให้ซีวิลไลซ์ก็เริ่มรับวัฒนธรรมตะวันตกนี่คือจุดที่ท่านจะต้องสังเกตว่าเราจะรับแค่ไหนเรามาอยู่ที่นี่เราจะรับวัฒนธรรมฝรั่งเนี่ยรับแค่ไหนปิดกั้นเลยก็ไม่ได้รับขนาดไหนและไม่ให้เสียเอกลักษณ์ไทยบรรพบุรุษเราทำไว้แล้วพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ริเริ่มการเปลี่ยนวิธีรับประทานของคนไทยวันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้านี่เป็นกษัตริย์องค์ที่สองของสมัยรัชกาลที่สี่เขาเรียก second king เมื่อคืนได้พูดถึงพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวด27พรรษาแล้วลาผนวดมาเป็นรัชกาลที่สี่ทรงเห็นว่าพระปิ่นเกล้านั้นช่วยรัชกาลที่สามไว้มากสมควรจะขึ้นเป็น king เพราะฉะนั้นสถาปนามเป็นกษัตริย์องค์ที่สองเป็น second king of Thailand องค์ที่หนึ่งคือพระมงกุฎ king มงกุฎองค์ที่สองคือพระปิ่นเกล้าพร้อมกันในเวลาเดียวกันในประวัติศาสตร์ไทยมีสองครั้งเท่านั้นที่มี second king อยู่พร้อมกับ first king ครั้งที่หนึ่งคือพระนเรศวรมหาราชสถาปนาพระอนุชาพระเอกาทศรถขึ้นมาเป็น second king เหมือนกับเขมรตอนนี้มีนายกรีสองคนปรากฏว่า second king เนี่ยพระปิ่นเกล้าเนี่ยวันหนึ่งทรงบัตรเชิญไปที่ทูตประเทศหนึ่งทูตแถวตะวันตกเขียนเป็นภาษาอังกฤษเชิญรับประทานดินเนอร์ที่วังแต่งชุดราตรีเต็มยศเวลา8นาฬิกา คนอ่านก็งงว่าทำไม8นาฬิกาดินเนอร์อย่านึกว่าพระปิ่นเกล้าไม่รู้วัฒนธรรมตะวันตกไม่รู้ภาษาอังกฤษพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้านั้นรู้ภาษาอังกฤษอย่างดีถึงขนาดแปลตำราปืนใหญ่จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเป็นล่ามช่วยแปลจดหมายโต้ตอบของรัชกาลที่3เป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นรู้ดีทุกอย่างทรงบัตรเชิญทานดินเนอร์8โมงเช้าฝรั่งก็บ้าจี้หน่อย8โมงก็8โมงแต่งราตรีเต็มยศมาที่วังเงียบผิดวันหรือไงเข้าไปสุ่ม4สุ่ม5ก็เดี๋ยวก็อะลามดังอีกเที่ยวเรื่อยเกินปรากฏว่าถามมหาดเล็กบอกวันนี้แน่หรือเปล่าในที่เชิญมหาดเล็กบอกใช่นั่งเข้ามาเชิญเข้าไปในห้องเสวยมีโต๊ะเสวยตั้งอยู่โต๊ะเดียวไม่มีแขกอื่นเลยผิดวันหรือเปล่าไม่ผิดโต๊ะเดียวมีเก้าอี้สองตัวกับภรรยาทูตกับภรรยาเท่านั้นอาหารเต็มโต๊ะมีช้อนมีมีดมีซ่อมมีอะไรต่างๆของฝรั่งทุกครบชุดครบเซ็ตทูตก็ถามพระปิ่นเกล้าว่าทำไมมีแค่สองคนเท่านั้นเกสต์วันนี้แล้วก็เป็นดินเนอร์ด้วยผิดวันหรือเปล่าแล้วเก้าอี้สวยไอ้ที่ของพระองค์อยู่ตรงไหนเนี่ยที่จะประทับนั่งเนี่ยพระเก้าอี้เนี่ยไม่มีหรอกเออมีสองที่พระปิ่นเกล้าก็เฉลยว่าที่เชิญวันนี้เนี่ยเชิญมาสาธิตวิธีรับประทานอาหารฝรั่งให้ดูว่าตอนไหนจะใช้ช้อนใช้ซ่อมใช้มีดคุณรับประทานไปเดี๋ยวจะยืนดูฝรั่งบอกอ้าวกินฟรีก็เอาแล้วเมนูครบเซ็ตทุกอย่างเมื่อไรแล้วแถมอธิบายประกอบเมื่อไรจะใช้อะไรสาธิตให้ดูพระปิ่นเกล้ายืนพินิจทรงพินิจอยู่เขาเสร็จรายการเขาบอกว่านี่นะช้อนซ่อมมีดทั้งครบเซ็ตกี่ชิ้นของคุณเนี่ยนะเราเลือกไว้สองชิ้นพอสำหรับอาหารในวังเราอาหารไทยใช้เลยสองชิ้นช้อนหวานกับซ่อมหวานซ่อมของหวานเหมาะกับอาหารไทยทุกอย่างสั่งมาจากต่างประเทศเลยใช้ในวังโอ้ถูกกับอาหารไทยจริงๆแล้วก็เป็นพระปรีชาของพระองค์ที่เลือกไว้สองแทนถ้าเลือกไว้ทั้งหมดต้องใส่พระลำบากมากจะทันทีเนี่ยช้อนหล่นซ่อมหล่นมันเยอะทั้งนั้นพอแล้วรับเหมือนกันแต่เลือกให้มันเหมาะกับอาหารไทยๆและนี่แสดงถึงอะไรแสดงถึงการพัฒนาที่รักษาความเป็นตัวของตนเองสอดคล้องกับวิถีของไทยญี่ปุ่นรับวัฒนธรรมตะวันตกพัฒนาเทคโนโลยีมากแต่ญี่ปุ่นมีมอตโต้มีคำของเขาว่าเทคโนโลยีฝรั่งแต่จิตวิญญาณญี่ปุ่นวิถีชีวิตอาจจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้แต่จิตวิญญาณต้องเป็นไทยวัฒนธรรมไทยนั้นมีจุดอยู่ตรงไหนอะไรคือแก่นของมันที่เรียกว่าจิตวิญญาณแบบไทยๆจะมาขอเล่าเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งว่าในปัจจุบันนี้นี่นะมันมีคำฮิตอยู่คำหนึ่งในเมืองไทยใครที่มาจากเมืองไทยนี่จะได้ยินแม้กระทั่งในหลวงก็ทรงรับสั่งเมื่อวันที่5ธันวาคมคำว่าโลกาภิวัตน์ถ้าในเมืองไทยเนี่ยหัวข่าวหนังสือพิมพ์จะมีแต่คำว่าโลกาภิวัตน์โลกานุวัตน์ในหลวงบอกว่าในวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องโลกาภิวัตน์โลกานุวัตน์ถ้าไม่พูดแล้วจะเชยแล้วก็บอกทั้งที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมีเชื่อกี่คนนะในนี้โลกาภิวัตน์คืออะไรโลกาภิวัตน์คืออะไรในเมืองไทยนี่พูดกันมากมาจากคำว่า globalization globalization global โลกนี้มันเล็กเสียแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถูกทำให้เหมือนกับเป็นโลกทั้งโลกถูกทำเหมือนหมู่บ้านเดียวกันมันมีซูเปอร์ไฮเวย์ของข้อมูลข่าวสารเกิดอะไรขึ้นที่นี่ท่านดูลิตเติ้ลบุดดาที่นี่เดี๋ยวมันก็ไปเมืองไทยถึงกันหมดอินเทอร์เน็ตทำให้ระบบการสื่อสารอีเมลอะไรต่างถึงกันหมดมหาจุฬาก็มีอยากจะค้นหนังสือที่นี่ ข้าระบบอินเทอร์เน็ตข้อมูลข่าวสารนี่ถึงกันหมดและเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าโลกไร้พรมแดนวัฒนธรรมนี่มันไหลบ่าถึงกันหมดเมื่อวัฒนธรรมไหลบ่าถึงกันผลก็คือเราจะรับแค่ไหนเหลืออะไรไปบ้างแล้วคนไทยนี่นะรับง่ายนะใช่ไหมเอกลักษณ์ไทยนะมีอะไรรับหมดตรุษจีนเราก็ฉลองคริสต์มาสเราก็ฉลองบางทีประดับไฟซะสว่างยิ่งกว่าพวกแคทอลิกแถมเอาไว้ในวัดด้วยต้นคริสต์มาสปรับสีไลท์ไม่ใช่ไม่ดีหมดเลยวันวาเลนไทน์ในเมืองไทยทั้งหมดที่เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านอย่ามาบอกว่าเรานี่ไม่มีอะไรทำไมรับง่ายเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยอพยพมาจากโน่นภาคใต้ของจีนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปาฐกถาไว้บอกว่าเอกลักษณ์ไทยอย่างหนึ่งตั้งแต่เราเคลื่อนอพยพจากภาคใต้ของจีนจนมาตั้งอยู่ในแหลมทองนั้นก็คือ1สามัคคีไปกันเป็นกลุ่มไทยเล็กไทยใหญ่ไทยอาหมไทย12ปันนาอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามเป็นกลุ่มและอีกอันหนึ่งก็คือว่าปรับตัวคนไทยอพยพนี่ไปเหมือนกับสายน้ำท่านว่าอย่างนั้นสายน้ำที่มันไหลมาเนี่ยนะมันรวมกันเป็นหยดเล็กๆเนี่ยมันรวมกันมาสายมะขีใช่ไหมเราไปอยู่ที่ไหนต้องถามมีคนไทยอยู่หรือเปล่าที่นี่สืบก่อนจะได้เปิดโอกาสใครจะเป็นลูกพี่ลูกน้องเธอรุ่นน้องไล่รุ่นกันใหญ่เดี๋ยวไม่มีใครตีด้วยไหลมารวมกลุ่มกันและเกิดแล้วน้ำมันมีลักษณะอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายแม่น้ำโขงก็ตามแม่น้ำเจ้าพระยาก็ตามเวลาที่มันไหลมานั้นไปไหนก็ตามมันจะสายน้ำนั้นมันจะสะท้อนเงาของสิ่งแวดล้อมริมฝั่งนั้นถ้าต้นไม้ริมฝั่งสีเขียวตลอดสายน้ำจะเขียวถ้าเป็นต้นไม้สีแดงหน้าออตัมมันก็จะสีแดงไทยก็เหมือนกันอยู่ในภาคใต้ของจีนสมัยเมื่อหม่อมคึกฤทธิ์ไปเยี่ยมแล้วเป็นคอมมิวนิสต์แบบไทยๆไทย12ปันนามีศาสนาอะไรจีนบอกคุณปกครองเราเองก็แล้วกันคอมมิวนิสต์อะไรก็ไม่รู้ยกให้นะไปอยู่ในเป็นไทยอาหมในอินเดียนะยังพูดภาษาเหนือภาษาเชียงใหม่แล้วก็มีวัฒนธรรมมีศาสนาของเรารับของจีนของอินเดียมาบ้างแล้วมาอยู่ที่ไทยก็มีแล้วกลับมาพุทธศาสนาแบบเทววาดแต่ก็ไหว้พระพรหมอะไรดีๆเอาท่านครับหมดในที่สุดเนี่ยจึงบอกว่าไทยจะมีลักษณะอย่างนี้คือปรับตัวแต่ก็จะต้องคงความเป็นไทยไว้ถามว่าอะไรคือความเป็นไทยอันนั้นยิ่งในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันมาอย่างนี้มีคนคนหนึ่งเขาเป็นศิลปินเขาเล่าให้ฟังชื่อเขมานันทะก็ไปออสเตรเลียเดินไปในถนนในออสเตรเลียและเห็นผู้หญิงแหม่มคนหนึ่งเดินสวนทางมาศิลปินเขามีเซนส์พิเศษเขาบอกว่าทำไมผู้หญิงคนนี้คนออสเตรเลียคนนี้เนี่ยเดินเหมือนสาวไทยท่านรู้ตัวไหมสาวไทยเดินยังไงไม่ใช่ตอนลงจากรถวิ่งเข้าวัดมันเมาเห็นไหมแต่ศิลปินเนี่ยนะศิลปินเนี่ยเขาจะต้องรู้นะเขารู้อะไรคือวิถีไทยท่านโกวิทเขมานันทะเนี่ยสาวไทยยังไม่รู้เดินยังไงเลยน่านะกรีดตายแล้วทำไมเหมือนสาวไทยแล้วสุดทนไม่ได้ก็เลยไปสัมภาษณ์คุยกันเป็นภาษาอังกฤษก็เรื่องทั่วไปก่อนแล้วก็ถามว่าเคยไปเมืองไทยไหมไม่เคยมีบรรพบุรุษอะไรเป็นไทยไม่มีทำไมมาถึงได้รู้ว่าเคยไปปฏิบัติกรรมฐานที่วัดไทยในออสเตรเลียจะเดินถึงได้ซ้ายย่างหนอขวาย่องโย นุ่มนวลอ่อนช้อยเหมือนสาวไทยแต่งชุดไทยโอ้อย่างนี้นี่เองถูกใจมากนั่นแหละไทยๆงามด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวระมัดระวังตนอ่อนช้อยนุ่มนวลคือมีสติสัมปชัญญะกิจกรรมฝาผนังทำไมลวดลายเยอะของไทยเพราะคนที่ว่านั้นต้องมีสติอย่างยิ่งรู้ตัวอย่างยิ่งประณีตอย่างยิ่งกรอบนี่สวยแต่คนตีว่าใหญ่ไปหน่อยทำให้มองภาพไม่เห็นแต่สวยสวยพอๆกับภาพควรจะทำได้ในแสดงหลายเราลำคาญไหมประดิษฐ์ประดอยบรรพบุรุษที่ทำได้เพราะเจริญสติปัฏฐานรำไทยกว่าจะรำแต่ละท่าแต่ละมือนี่ท่านต้องมีสติท่านเข้ามาในโบสถ์นี่กราบถูกไหมจุดธูปเทียนถูกไหมเริ่มจุดนี่จุดด้านไหนจุดอะไรก่อนหรือเผาไปหมดเลยอะไรอยู่เห็นไหมมีสติคือความรู้ตัวมีความรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันมีสัมปชัญญะคือความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นที่มีวัฒนธรรมเนี่ยท่านจะทำอะไรก็ตามจุดเทียนตั้งจุดเล่มขวามือของพระประธานแสดงความเคารพไม่ใช่อยู่ไหนใกล้กับเห็นไหมกราบพระกราบยังไงเดินจางเข้าประดิษฐ์นะไม่ใช่ประดิษฐ์เดียว5องค์5น่ะเห็นไหมต้องมีสติมีความรู้ตัวอะไรต่างๆเหมือนกับรำไทยต้องรำให้ถูกท่าพิธีต่างๆที่ศักดิ์สิทธิ์คิดขึ้นมาเพื่อให้ท่านเจริญสติทั้งนั้นเวลาในหลวงเสด็จทำไมเงียบแล้วในหลวงเป็นไงเวลาเสด็จลงจากเครื่องบินเนี่ยต่างจากประธานาธิบดีคลินตันลงจากเครื่องบินคลินตันก็โดนจับมือแอคทีฟในหลวงเป็นยังไงในหลวงจะเหมือนกับที่เราพูดในโครงโลกนิดนาคีมีพิษเทียงสุริโยลิ้นหมอธรรมเดโชเข้มชาพิษน้อยหยิ่งโยโสแมลงป่องชูแต่หางเองอ้าปวดอ้างฤทธิ์อำนาจก็เป็นอำนาจที่ควบคุมตนเองชนะตนเองแล้วจึงชนะผู้อื่นสติหน้าตัดสินดนตรีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันจึงช้าดนตรีไทยเนี่ยช้าเพื่อให้เจริญสติถ้าไปเต้นดิสโก้เนี่ยสติไม่ทันเราต้องเข้าถึงแก่นมันอยู่ตรงไหนสติสัมปชัญญะคำถามก็คือว่าไม่ว่าท่านจะรับจะปรับอะไรก็ตามต้องจับแก่นสาระให้ได้วัดนี้จะเป็นวัดไม่ใช่จะต้องสร้างเป็นอาคารทรงไทยมีโบสถ์ที่ถูกต้องคือพระประธานผูกพัทธสีมาอย่างนี้เป็นต้นและที่สำคัญก็คือว่าพระเหมือนกันมาอยู่ต่างประเทศบางครั้งวัฒนธรรมที่นี่แต่มาถามพระเนี่ยลองสัมภาษณ์ถ้าแม่มขอเช็คแทนทำไงท่านเคยถามพระพระบางท่านก็จับมือไปเลยดูก่อนถ้าไม่มีคนไทยท่านพูดเล่นเจอสักถามสององค์พูดเล่นเหมือนกันสององค์เลยยังไม่ได้ถามเลยเจ้าคุณสีนะครับเวลาแบบขอให้ดูมือเรามือทำยังไงท่านคิดถึงข้าก็ต้องมีปัญหาในการปรับทางวัฒนธรรมประเคนนั่งอยู่บนเครื่องบินเนี่ยท่านเคยนึกไหมท่านมากับพระเนี่ยบางท่านมากับพระก็หลับอย่างเดียวไม่สนใจพระจะอดใครประเคนท่านและท่านจะฉันเวลาไหนอ่ะขึ้นเครื่องบินเนี่ยจะเอาเวลามาตรฐานไหนกินเลือดหรืออะไรเห็นไหมแค่นี้ก็มีปัญหาแล้วจะฉันเพลินเนี่ย ดูนาฬิกาก็ทุ่มหนึ่งแล้วเลยเพลินที่ไหนกันโอดอีกแล้วโยมอยู่ข้างๆไอ้ท่านไม่ฉันขอได้ไหมแม่ยังขอใช่อาตมาเรียนถามพระผู้ใหญ่ว่าจะใช้เวลาไหนพอขึ้นญี่ปุ่นไปพักอย่างเดียวเอาแล้วขึ้นจากเมืองไทยพักเดี๋ยวเป็นเวลาเวียดนามเวลาฮ่องกงเวลาญี่ปุ่นเวลาเพลินมันจะตอนไหนท่านบอกว่าใช้วิธีนี้พระผู้ใหญ่นะต่อมาว่ามันแพ็กซิคอนดีคือถามเขาก่อนว่าเสิร์ฟอะไรเบรคฟาสต์หรือลันช์หรือดินเนอร์ถ้าเขาบอกเบรคฟาสต์อาหารเช้าแสดงว่าเวลาบนเครื่องบินมันเป็นอาหารเช้าเพราะฉะนั้นต่อไปโยมไทยพยายามบอกว่านี่เบรคฟาสต์นะท่านรู้ใจกันบ้างสิปล่อยให้อดอยู่ด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นพระเองก็เหมือนกันมาอยู่ที่นี่พระทำไมต้องปลูกผักเพราะไม่ปลูกแล้วใครจะปลูกปลูกก็ขุดดินอ่ะพระถามขุดดินแล้วเป็นไงจะมาขุดให้หรือเปล่าถ้าเป็นอาบัติอาบัติก็ปลูกได้